بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. اس آیت میں اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں عورت کے اولیاء کو. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, یہ شوہروں کو خطاب تھا. اس آیت میں اللہ رب العزت عورت کے جو اولیاء ہے ان کو خطاب دے رہا ہے. عورت کے اولیاء ان کے والد, ان کا بیٹا, ان کا بھائی یا باپ کی غیر موجودگی میں اس کا چچا, یہ جو ہے عورت کے اولیاء ہے. اکثر جب رشتے کی بات ہوا کرتی ہے تو اولیاء سے کی جاتی ہے, باپ سے رشتے کی بات تو کی جاتی ہے, اسی طرح بھائی سے طے کی جاتی ہے, یا دوسری شادی کرنی ہو تو بیٹا جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے, چچا کی اجازت سے شادی کی جاتی ہے, ان کو اولیاء کہا جاتا ہے ان اور اس عورت کا. تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت کو طلاق پڑی, یا تو وہ طلاق ایک یا دو تھی, اس عورت پر تین حیض جو عدت طلاق ہے, ان چیزوں پہ پہلے اسباق میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے. جو عورت جن کو طلاق پڑی ان کے لیے عدت طلاق تین حیض ہے. عدت طلاق کے اندر وہ دوسری نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس عورت پہ طلاق کا جو عدت ہے وہ نہ گزر جائے. تو ایک عورت کو ایک یا دو طلاق پڑی ہے, اس میں جو ہے طلاق کی عدت گزر گئی, عورت تو آزاد ہو گئی. کیا خیال ہے, آزاد ہوئی ہے کہ نہیں؟ آزاد ہو گئی. کچھ عرصہ اسی اثنا اور اسی کیفیت میں گزرنے کے بعد ان دونوں نے دوبارہ چاہا کہ ہم آپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک طلاق تو ابھی مرد کے پاس ہے, اس کے پاس تو رکھنے کی اتاٹی ہے. تو اگر یہ عورت عدت طلاق گزرنے کے بعد تجدید نکاح کر کے اپنے شوہر کو واپسی کرے تو آپ ان کو کسی قیمت پہ منع نہ مت کیجیے. سمجھ آ رہی؟ باپ کو جو ہے حکم ہے, بھائی کو حکم ہے, تم منع نہ کرو. یہ تم وہ کہو اس نے طلاق کیوں دی تھی, हमारी नाक कटवाई, अभी दोबारा आपको बीवी बनाना चाहता है, हम किसी कीमत पर भी आपकी वापसी नहीं चाहेंगे और न चाहते हैं कि तुम वापसी कर लो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये मामला मत करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो जाना चाहे तो बस सीखे, जायज तरीके से जा रहे, कोई नाजायज तरीके से नहीं, इस्लामी तरीके से जा रहे, गैर इस्लामी तरीके से नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हो जाने की इजाजत दो, मना मत करो। या दूसरी बात, एक औरत को तीन तलाक पड़ गई, तीन तलाक पड़ने के बाद, इसको तलाक ही मुगल्लगा कहते हैं, सख्त तलाक, औरत ने जाकर इद्दत गुजरने के बाद दूसरी निकाह कर दी, कुछ अरसा उनके पास गुजरने के बाद या शोहर मरा या उसने बखुशी इसको छोड़ दिया, होता है इस तरह से, तलाक की इद्दत गुजर जाए, दूसरे शोहर की तलाक की इद्दत, तो अगर ये मियां बीवी, ये औरत पहले शोहर की तरफ रुजू करना चाहे, क्योंकि वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना, जो कंडीशन थी हत्ता यन के तन के हाथ जो जन गोरा, वो तो ठीक हो गई, तो अगर दोबारा ये आपस में शादी करना चाहे तो इनको मना ना करो, इनको शादी करने से मत रोको, चलो कि शादी करो। आयत में सिर्फ यही मसला बयान हुआ और आयत में कुछ चीज भी नहीं है इस तरह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह इजा तलक्तुम अन्निसा, और जब तुम तलाक दो अपनी औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना, तो पहुंच जाएंगे औरतें अजलहुन्ना अपनी इद्दत को। अब यहां पर बलगना के मानी पहुंचने के, क्या है, पहुंच गई, फबलगना अजलहुन्ना, पहुंच गई अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, तीन है गुजर गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फला तअदुलुहुन्ना, तो तंगी ना करो इन औरतों पे, या दूसरी मानी न रुकवाओ इन औरतों को, आयन के ना अजवाज हुन्ना, कि निकाह करो अजवाज हुन्ना अपने पहले शोहर से, शोहरों से, अपने पहले शोहरों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मना मत करो, जैसे मैंने आपको एक साथ में जो तफसील बयान करो, कोई चीज इसमें है, इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ, जब राजी हो बैनहुम आपस में बिल मारूफ, कानून शरीयत के मुताबिक, जब राजी हो बैनहुम अपने दरमियान बिल मारूफ, कानून शरीयत के मुताबिक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वइज़ा तलक्तुम अन्निसा, जब तुम तलाक दे दो अपनी बीवियों को, फबलगना अजलहुन्ना, तो पहुंच जाए ये औरतें अपनी इद्दत को। यहां पर जब औरत पहुंच गई तो इसीलिए आगे से ये माना खत्म कर दिया, फाम सी को न बीमारूफ न अवसर न बे एहसान, खत्म हो गया वहां पर बलगना के बाद, चूंकि ये नुक्ता था, ये जुमला था, इसी वजह से हमने बलगना के मानी क्या कर दिया, नजदीक होना, करीब होना। आपको समझने की कोशिश करें, रजा को लग तुम हमेशा, जब तुम तलाक दो अपनी औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना, इन बच्चों को डिवाइड करो, एक साथ बैठा है इन बच्चों को डिवाइड करो, درمیان میں جو ہے بڑے بڑے بڑوں کے درمیان بٹھاؤ, قرآن سامنے رکھو, جو پیچھے دو بیٹے ہیں ان کو بھی آگے لاؤ, درمیان میں ان کو بٹھاؤ اپنے پاس. رضا تو نب تم النساء اور جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو, فبلغنا اجرهن, تو پہنچ جائیں یہ عورتیں اپنی عدت کو, فلا تعذروهن, تو تم نہ کرو ان عورتوں کو, جا فلا تعذروهن, نہ رکواؤ ان عورتوں کو, آئین کہنا ازواجهن, تو نکاح کرے ازواجهن اپنی شوہروں سے. شوہر سے مراد کون سے شوہر؟ پہلے شوہر. اور یہ زوج ازواج, زوج کی جمع, زوج کے معنی جوڑا, عورت کے لیے مرد زوج ہے, عورت کے لیے مرد زوج, اور عورت کے لیے مرد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زوج ہے. کیا ہے؟ آئین کہنا ازواج ہننا, کہ نکاح کرے ازواج ہننا اپنے شوہروں سے. ازواج زوج کی جمع شوہر, اور یہ شوہر کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا ماکانہ کے اعتبار سے. ماکانہ کے اعتبار سے ابھی تو شوہر نہیں ہے, ابھی تو شوہر نہیں ہے, یہ تو فارغ ہو گئی ہے اس سے. مگر لفظ زوج جو اللہ استعمال فرما رہے ہیں ماکانہ کے اعتبار سے, کہ پہلے اس کا شوہر رہ چکا ہے. پہلے اس کا کیا رہ چکا ہے؟ شوہر رہ چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تعدلوہن آئین کہنا ازواجہن, نہ رکواؤ ان عورتوں کو کہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے, اذا ترازو بینہم, جب راضی ہو بینہم آپس میں, جب راضی ہو آپس میں, کہ یہ واپسی کرے. مگر آگے کی یہ بات بالمعروف, کیا واپسی کرے؟ بالمعروف, قانون شریعت کے مطابق. اگر قانون شریعت کے مطابق ہوا تو اولیاء ان کو منع نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت فرماتے منع مت کرو. اگر قانون شریعت کے خلاف, قانون شریعت کے خلاف عدت کے اندر گئی یا دوسرے مرد سے شادی نہیں کی ہے, اس نے طلاق نہیں دیے, طلاق دینے کے باوجود اس کے ساتھ واپسی کر دیے, تو اللہ رب العزت فرماتے اولیاء پہ لازم ہے کہ منع کریں. پھر منع کرنا ٹھیک ہے, اس کو رکوانا ٹھیک ہے, بے حیائی کرے ٹھیک ہے, ان کو منع کرنا, منع کرو, ایک تو بزرگ بھی نہ بنو. شریعت کے مطابق تو منع نہ کرو, اگر شریعت کے خلاف ان کو منع کرو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. ذالک الاحکام, مانیے ذالک الاحکام, یہ احکام, ذالک الاحکام, یہ احکام, یا زانے کا یہ حکم جو طلاق کا ہے. یوں آزمی نصیحت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے من اس کو, کان یؤمن باللہ, جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ, والیوم الآخر, اور روز آخرت پہ. ایمان لاتا ہے اللہ پہ, والیوم الآخر, اور روز آخرت پہ. بات اللہ نے کلیئر کر دی. یہ احکام جس کو نصیحت کی جا رہی ہے کن کو؟ جو ایمان والے ہو. کون ہو؟ ایمان والے. بےمان کی بات ہی نہیں ہو رہی. مہمان تو اعتراض کرے گا, ونا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, وہ تو مذاق اڑائے گا. جو ایمان والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, بہمان کی بات تو ہو رہی نہیں. وہ تو اعتراض کریں گے, وہ تو مذاق اڑائیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کیا بہودہ طریقہ ہے طلاق کا اور نکاح کا, اور ایک کے ساتھ جو چمٹے رہو یورپ زندہ باد, وہاں پر تو 10 سال ایگریمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں کوئی ناتا نہیں ہوگا, 10 سال گزرنے کے بعد آپس میں یکجا ہو جائیں گے. اس طرح کے ایگریمنٹ ان ممالک میں ہوتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ 1 سال کی ایگریمنٹ, 2 سال کی ایگریمنٹ بیوی کے ساتھ ہوتی ہے, نان اور نفقہ بھی نہیں, اس کے علاوہ آپ کی کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگی, تم جس سے چاہو جا سکتی ہو, جس طرف میں جس طرف چاہوں کر سکتا ہوں جو چاہوں, یہ ایگریمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ختم تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگی سوشل ایگریمنٹ. اور یہ جو ہے یہ لوگ, افسوس کی بات ہے ڈنمارک والوں پہ, ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں وہ لکھ رہا تھا اور مصنف کہ ہم جو پہلے پہلے ڈنمارک چلے گئے ناروے ڈنمارک, تو وہاں پر ہمیں جو ہے ایک کتاب چاہیے پاپلیٹ قواعد اور ضوابط اور اصول اس ملک میں رہنے کے, تو اس میں ایک بات جو ہے پتے کی کسی میں لکھتی تھی اس کتاب کے اندر کہ جس جگہ پہ آپ کی رہائش ہو اس گھر میں آپ جو رہتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی رہائش ہے اس سے آپ رشتے کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ آپ دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں پر تمہاری رہائش ہو کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جو دو گھر میں رہتے ہیں ایک مرد ایک عورت اس سے رشتے کے بارے میں پوچھنا جو ہے قانوناً کیا ہے؟ یہ جرم ہے. ایسے لوگ ہماری پیغمبر کا مذاق صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگ, مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان تم نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیا کیا, تم صرف زبانی محبت کرنے والے ہو, جو کردار کے محبت ہے جو چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ تم پیغمبر سے محبت کرو صرف ان کی ذات سے نہیں, ان کے کردار کو اپناؤ, ان کے سنت پہ جو ہے عمل کرو, ان کے سنت پہ ان کے سنت کے سانچے میں اپنے غم اور خوشی کو ڈالو. یہ چیز ڈیمانڈ ہے, یہ مطالبہ نہیں ہے صرف کہ تم پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو بچاؤ اسی سے آپ کو جنت ملے گی. تو جو اس نے سنت کیے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا, یہ کیا چیز ہوگی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, جو دے اس کو کرو جو منع کرو اسے منع دو, یہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت, یہ کیا ہے؟ قرآن کو اٹھاؤ دیکھ لو, صرف آپ محبت پہ جو جنت میں جائیں گے, نفس سے محبت آپ کی, اب تم اپنے وعدے میں جو جھوٹے ہو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور امام نسفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 31 نمبر آیت کی تفسیر میں, فمن ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کذاب فی دعواہ وکتاب اللہ یکذبہ, جو آدمی دعویٰ کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, سچا نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ سے آپ کو چاہت ہے پیار اور محبت ہے تو اس کی ایک نشانی ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے فرما دی کیا کہ فتبعونی, پیغمبر علیہ السلام نے کہا فتبعونی میری تابعداری کرو, جو کوئی کہے میں اللہ کو اللہ سے محبت کرتا ہوں تو ان کے اعمال کو دیکھ لیجئے, اگر سنت کے موافق تو سمجھ لو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے, اگر سنت کے مخالف تو سمجھ لو کہ جھوٹے کا جھوٹا ہے. تو اللہ اللہ رب العزت فرماتے ذالک یعظ بھی، یہ حکم نصیحت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، کیا یہ احکام نصیحت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، من کان منکم، اس کو جو ہے آپ میں سے یؤمن باللہ، ایمان لانے والا اللہ پہ، باللہ بوحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والا ہے، کیونکہ کافر تو میں نے آپ کو بتا دیا کافر نہیں مانیں گے، وہ تو مذاق اڑائیں گے آپ پر، گاؤ یہ چیز وہ چیز، یہ تو کیا فرسودہ نظام جو ہے آپ معاشرے میں رائج کر رہے ہو، ہم تو براز مائنڈ ہو، آپ نرمان کی بات کر رہے ہو، ہم تو لبرلزم کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے فنڈامنٹلزم کی طرف لے جا رہے، یہ باتیں ہوگی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، ہم تو لبرل چاہتے ہیں لبرل ہو، آپ ہمیں دنیا پرستی کی طرف جو ہے دعوت دے رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سے گلہ ہمارا بھی نہیں ہے، آپ سے گلہ ہمارا بھی نہیں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ میں یہ کمی ہے، یہ لاؤ احکام آپ پہ جو ہے فٹ ہوں گے، احکام مانو گے تم، جو کرنے کے ان کو کرو گے، جو نہ کرنے کے ان سے منع ہوگے، مانو گے تو صحیح کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم نے کوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے، ذالکم ازکا لکم، ذالکم یہ خبر ہے کانا محذوفہ کی، کونو ذالکم ہو جائیے اس طرح، ہو جائیے اس طرح اے ایمان والو، ازکالکم سبب ہے پاکی کے آپ کے دلوں کے لیے، سبب ہے پاکی کے آپ کے دلوں کے لیے، ہر سبب پاکی ہے آپ کے معاشرے کے لیے، سبب پاکی ہے آپ کے دلوں کے لیے، اور سبب پاکی ہے آپ کے معاشرے کے لیے، ان احکام کو لاگو کرنا، ان احکام کی پیروی کرنا، ان پہ عمل کرنا، نتیجہ کیا برآمد ہوگا، ازکا لکم و اطہر، آپ کے دل پاک ہو جائیں گے، کچھ لوگ جن کو دعوت ملتی ہے وہ کہتے ہیں یار دل کو صاف کرنا بس ٹھیک ہے، دل کی صفائی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے بندے دل تو صاف ہوتا ہے اللہ کے احکام کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو عمل میں لانے کے بعد، تبھی جا کے آپ کا دل جو ہے صاف ہوگا، یہ نہیں کہ صرف آپ اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں، دل کو صاف کرنا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، کس چیز پہ آپ کا دل صاف ہوا وہ چیز ہمیں بھی بتا دیجیے، اللہ رب العزت جو چیز بتا رہا ہے ذالکم ازکالکم و اطہر، اللہ رب العزت تو صفائی کی یہ چیز بتا رہا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی نسخہ دلوں کی صفائی کا ہے تو ہمیں لا دیجیے، ہاں تم قرآن کو ان کو تم سارے کی وہ پیش کرو کہ ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کرے، سے ہم تو کہتے قرآن کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، آپ کے دل کو جو ہے جلال بخشے گی، آپ کے دل منور ہو جائیں گے، آپ کے دل صاف ہو جائیں گے، ہر صرف دلوں کی صفائی نہیں، صرف دلوں کی صفائی نہیں، کیونکہ معاشرہ افراد پہ بنتا ہے، جب فرد منور معاشرہ منور، جب فرد متطہر تو معاشرہ متطہرا، آپ کا معاشرہ بھی کیا بنے گا، اطہر متطہرا بنے گا، صاف، کوئی گناہ نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی، اللہ کی تابعداری ہوگی، مگر ان احکام کو لاگو تو کرو، جو غالب کنٹریز ہیں نا ان ممالک والے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی کہے یار وہاں پر بے حیائی بھی ہے، شراب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ آپ کے ملک میں کیا کم ہے، آپ کے ملک میں یہ چیزیں کم ہیں، بے حیائی شراب یہ چیزیں کم ہیں، بہت زیادہ ہے، مگر ایک جو ہے بات کیا ہے، وہ بات کیا ہے کہ ان احکام کو اپنے معاشرے میں ان لوگوں نے صرف مانا نہیں ہے بلکہ لاگو کیا ہے، وہاں پر آپ کو ایسی ایسی عورتیں بھی ملے گی جن کو تین تین مرتبہ طلاق پڑے ہو اور چوتھی مرتبہ بھی وہ کسی کی گھر کی جو ہے کیا ہے گھر والی ہے. دو مرتبہ شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے اس کے بعد بھی تیسرا بندہ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. اب آج معاشرے میں تو طلاق ناسور بنتا ہے. تو طلاق تو ہندو کی رسم وہ ستی کیا کرتے تھے اپنی عورت کو عورت کو بیوی کو مرد کے ساتھ ستی کیا کرتے تھے جلا دیا جاتے ان کے لیے کچھ نہیں معاشرے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ڈٹ کر ان ہندوانہ رسوم کی جو ہے کلا کما کر دیا اور آج وہی چیزیں دوبارہ جو ہے سر اٹھا رہی ہے ہمارے معاشرے. کوئی طلاق یافتہ عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کیا ہے لڑائی جھگڑوں کا ماجون مرکب بنا ہے. اگر کوئی طلاق کے حکم پہ عمل کرتا میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ٹوٹ گئے ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ جاتے اپنے بڑوں کو بلاتے اطمینان اور سکون سے ایک دوسرے سے جدا اس کے بعد مر کسی اور جگہ شادی عورت کی شادی کسی اور جگہ ہوتی لڑائی جگہ ختم ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. ابھی تو ہر ایک بندہ کہتا ہے یار تین بچے ہیں پانچ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں اس کے ساتھ کیا کروں گا. روزانہ لڑائی بچوں کے سامنے لڑائی بچوں کو ٹینشن اسکول جاتے ہیں وہاں پر ٹیچر کہتا ہے سناؤ وہ کہتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے اس کو تو گھر کے سامنے جو باپ اور ماں کی جو لڑائیاں ہیں ان کی چیزیں میں ان کو پتا ہے کیا اس نے کہا اور کیا اس نے سنایا. سمجھا رہی کہ نہیں آئی. اللہ ہمارے معاشرے کو قرآن پہ سنوار ہے قرآن پہ جو ہے منور کرے تبھی جا کے جو ہے ہمارے معاشرے کی قرآن پہ اگر بنیاد پڑ جائے عوام میں کام کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت کو حاصل کریں گے تو تبھی انقلاب آئے گا. نہیں انقلاب نیچے سے آتا ہے لوگوں کو آپ تیار کریں جب تک ہم سدھریں گے نہیں اللہ رب العزت ہم پہ جو ہے حاکم اچھے نہیں لائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ذالکم ازکی لکم تو وہ معاشرہ قرآن پہ بنا ہے. کیا بنا ہے قرآن پہ بنا ہے. وہاں پر یہ چیزیں کسی کو تانے نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں یار پیغمبر کہ صحابہ کہ آپس میں جو ہے صحابیات کے ساتھ تعلق نہیں بناتا ان کو طلاق پڑی خلا کیا ہے اور یہ چیزیں پڑی ہیں کیا ہم اسے جو ہے بڑے رضامندی سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے وہاں پر دوسرا ہوتا ہے اس سے نکاح کر لیتے معاملہ ختم معاشرے میں لڑائی کم ہے. ہمارے معاشرے میں تو بیوی مرد سے تنگ مرد بیوی سے تنگ آپس میں لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ذالکم ازکی لکم و اطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور آپ نہیں جانتے. کلیئر کٹ بات ہے اللہ فرماتے میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. قرآن کے جو مخاطبین ہیں پیغمبر علیہ السلام بھی قرآن کے مخاطب ہیں صحابہ بھی قرآن کے مخاطب ہیں تمام انسان قرآن کے مخاطب ہے مگر سب سے پہلے مخاطب کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ. اللہ رب العزت فرماتے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے اپنی مشروطی کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے عقل کو جو ہے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ رب العزت فرماتے آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح کرو. یہاں تو ہمارا معاشرہ اس طرح ہے دوسرے نکاح کو کرنا کسی طلاق یافتہ عورت کو قبول کرنا کسی جو ہے جس کا عورت جس عورت کا شوہر مر چکا ہے اس کو قبول کرنا یہ تو ناسور ہے معاشرے میں. کیوں جہالت کی وجہ سے کسی وجہ سے اس سے جہالت کی وجہ سے اگر ہماری جہالت رفع ہو جائے ہمارا معاشرہ دوبارہ اس طرح بن جائے گا. کیا کمی ہے ایک بندہ گناہ کیا کرتا بے بیان کرتا تو اچھا نہیں کہ دوسری شادی کر لے. کیا خیال ہے یہ حلال چیز. میں ہمارے ایک دوست ہے کاروسان اس کا نام ہے تو یہ ٹائم ون کا جو واٹر ریٹ کا جو ٹیکہ ہے ان کے پاس ہے اور جو میں پہن کا ٹیکہ بھی ان کے پاس ہے. ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو اس کو اس کا نام اکبر ہے اور اس کا عرف جو ہے بابر ہے لوگ جانتے اس کو. تو جمعے کے دن میرا جو ہے درس قرآن تھا شاہین بازار کے اندر تو میں ان سے ملنے کے لیے کوئی کام تھا تو اس کے راستے پہ آ رہا تھا تو آفس چلا گیا ان کی جو آفس ہے تو وہاں پر جو بابر ہے اس نے دوسری شادی کی ہے. تو میں نے ان کو ان کے بھتیجے اور ان کا بیٹا بیٹا تھا بڑا بیٹا تھا وہ بھی بیٹا تھا. تو میں نے اسے کہا ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, یہ بابر جن کے پاس پیسے بھی ہے, مری میں ان کا ایک ہوٹل بھی ہے تاج محل کے نام سے, یہ سب چیزیں وہ کر سکتا تھا, زنا بے حیائی کر سکتا تھا. اس سے اچھی نہیں کہ شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس نے شریعت کے مطابق عمل کر دیا, اس میں کیا برائی, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. مگر خدا نہ ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن پہ اللہ صدار دے, بس یہی دعا ہے. قرآن نافذ ہو جائے, کس طرح نافذ ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھے, قرآن کو سنیں, قرآن کے دروس کو اٹینڈ کریں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, ہمارا معاشرہ بن گئے. تو اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. طلاق کا حکم اس آیت پہ اختتام پذیر ہوا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَوْكَنَا جَتَلَاكِ گَيْتَا سُخُذُ لَرَانُ وَرَشِيْغِينِ تُغْبَلَتَا فَنَاتَا دُلَهُنَّ نُمَتَنْ غَوَيْدِ خَزُلَرَا أَيَّنْ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ چینی کہو کی ازواج اونا دخاون دان اخبلو سرا ازا تراز بینہم کلا چرازی ہے پمیز دگوی کے کلا چرازی ہے دی پمیز بلکی بلمارو دے بقانون دا شریعتا زارتا دا آکام نسیت کئی اللہ پدے سرا آوچاتا چنی سازنا چنمان دوری پا اللہ بانے برز رسنے بانے زارتن شہداریں گی دا سبب دا کام سبب دا پاکوالی دے دا پارا دا جنو سازو وعن احر او سبب دا پاکوالی دے دا پارا دا ماشر سازو واللہ یعلمو اللہ بلگی وانتم لا تعلمون اتا سنکو گے. انشاءاللہ اہم سبق میں حکم الرزان ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اس کے بارے میں تفصیلی بحث انشاءاللہ اہندہ کے سبق میں ہوگا. دوست اور احباب کو جو ہے درخواست کی جاتی ہے کہ پابندی یہ درست کرو, برسنے پر بروقت پہنچنے کی کوشش